standing inside the doorway. Is die. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de late avond. Zo aan het begin van de week op deze maandag. En de formule is zoals je dat van ons gewend bent. Dus wat dat betreft zit er niks nieuws in. Maar het is wel andere muziek. En het is ook ander nieuws. Dus er zit wel wat nieuws in. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Wat de wederzwaardigheden betreft. We gaan het hebben over veiligheid thuis. En dat is dan met name van de senioren. Je weet het, naarmate de leeftijd klimt, val je wat vaker van de trap en zo. En dat moeten we voorkomen en daar gaan we ook wat aan doen. Straks hoor je er meer over. Midas Dekkers, het is maandag dus, die komt ook weer langs. Hij gaat het hebben over de zeug. En met name dan wat een zeug allemaal op de borst heeft. Ja, dat is een beetje cryptisch, maar je hoort het zometeen wel zo rond 11:30, denk ik, dat Midas hier achter de microfoon gaat zitten. En we hebben ook nog informatie over het betere klimaat. Dat willen we toch allemaal, tenminste op een enkele uitzondering na dan. En daar hoor je straks meer over, maar het gaat er eigenlijk een beetje over en dat maakt het wel heel interessant dat een beter klimaat de dingen ook veel leuker kan maken. En dat is toch ook wat we met z'n allen willen. Nou, dat is zo'n beetje wat je allemaal tegenkomt in deze de late avond. Maar natuurlijk ook heel veel muziek. We gaan een beetje bluesy samen met John Mayall. Good old John Mayall, mag ik wel zeggen. The clock in the bedroom is chiming, measuring time. The woman I love is beside me, everything's fine. Dream with me till the night is through. Bodies, I wonder where we're going to. Thank you. was climbing a mountain up to the sky. Got to the top and discovered I knew how to fly. Dream with me till the night is through. We will leave our bodies, I wonder where we're going. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Told me. Ook weer mooi natuurlijk. Sinéad O'Connor en Jealous. Een beetje jaloers mag je wel zijn. Zeker wel op de senioren ook vandaag de dag. De senioren, je weet wel, dat zijn de mensen van de leeftijd van... Alfred Blokhuizen en een aantal andere mensen en zo. En daarvoor is veiligheid natuurlijk ook heel belangrijk. En de ANBO, dat is een beetje de vakbond van de senioren, die is daar ook heel nuttig in. Nou, Herman de Bruin, die is daar ook heel verstandig over. En die gaat aan de weet proberen te komen wat er zoal mogelijk is, Herman. Een grotere weerbaarheid moet het veiligheidsgevoel verhogen. Voor wie is die weerbaarheid bedoeld? Ik ga het vragen aan René de Vries, is woordvoerder van de ANBO. Wat gaat de ANBO precies doen met andere organisaties? We zijn op 1 april begonnen om 10 dagen lang het land in te gaan om mensen weerbaar te maken. En het gaat dan om fysieke weerbaarheid, maar ook om de veiligheid online te vergroten. Is dat nodig? Dat is zeker nodig. Op dit moment is phishing en andere vormen van online criminaliteit de snelst groeiende vorm van criminaliteit. En mensen kunnen zich goed beschermen, maar weten niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Mm-hmm. En zeker omdat criminelen gewiekster worden, slimmer worden, nog beter hun best doen om mensen erin te laten tuinen, is het heel erg belangrijk dat mensen weten hoe ze zich moeten beschermen. Ja, en hebben we het dan over computers en dat soort zaken, sms'jes die, of mail die binnenkomt? Ja, dan hebben we het onder andere over mails met linkjes erin waar je dus nooit op moet klikken. Maar denk ook aan berichtjes die binnenkomen, linkjes erin waar je nooit op moet klikken. Het kan via allerlei media gaan, maar phishing, dus hengelen naar informatie, het hengelen naar wachtwoorden, dat is heel erg bedreigend, omdat het ertoe kan leiden dat mensen misschien wel hun geld kwijtraken. Ja, dat zou kunnen. Nou, wordt er al jaren tegen gewaarschuwd? Zijn mensen onverstandig of moeten ze steeds weer herinnerd worden aan het feit dat ze daarop niet moeten klikken en dat ze heel voorzichtig aan moeten pakken? Van allebei een beetje. Mensen moeten er steeds weer aan herinnerd worden. Maar je ziet ook als je nu de phishing-e-mails van bijvoorbeeld 3 jaar geleden terugkijkt, dan zie je dat dat nog wat onbeholpen is. Mm-hmm. Dat is inmiddels al lang niet meer zo. Nee, het ministerie start ook een nieuwe campagne. Eerst checken, dan pas klikken. En bij elke twijfel gewoon weggooien die e-mail. Ja, als ze nodig hebben, dan komen ze toch wel een keer weer tevoorschijn als dat nodig mocht zijn en anders gewoon wegdoen. Ja, dat blijft dus de boodschap. Ja, precies. En dan zie je dat mensen vaak wel al iets weten, ook mm-hmm. ikzelf trouwens, maar dat je toch weer heel nieuwe dingen leert. Bijvoorbeeld dat je de sleutel van de deur nooit in de deur mag laten zitten als je hem op slot doet, omdat het heel makkelijk is om die sleutel naar buiten te hengelen. Ja. Dat wist ik bijvoorbeeld ook niet. Nee, er komen toch weer nieuwe dingen tevoorschijn waar je denkt, hé, nou ben ik de hele tijd ermee bezig met die veiligheid en toch zijn er weer nieuwe dingen te vertellen. Ja, en precies dat. Ja, dat betekent ook voor mensen die thuis zijn dat ze... Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis zijn, dat zeg ik al, die alleen zijn tegenwoordig. Heeft dat nog invloed? Ja, dat heeft zeker invloed. Ook omdat het niet per se ligt aan die mensen, maar wel dat ze als weerbaar worden verondersteld, of weerloos worden verondersteld, mijn excuses. En dat betekent dus dat criminelen je in de gaten kunnen houden en al gauw doorhebben van hier woont 1 iemand of hier wonen 2 mensen. En dat betekent dat je gewoon extra voorzichtig moet zijn. Aan de andere kant is natuurlijk ook niet zo alles kan zomaar gebeuren. Maar je kunt je ook goed verdedigen. Denk even aan een kierstandhouder op de deur, zodat mensen niet zomaar binnen kunnen vallen. Dat zijn relatief simpele maatregelen om je eigen veiligheid echt fors te vergroten. Ja, en als mensen daar meer over willen weten, kierstand op de deur, wat bedoelt u nou precies? Dan is daar informatie over te verkrijgen via de ANBO bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, maar ook via de politiewebsite bijvoorbeeld, is ontzettend veel informatie te vinden over het snel en eenvoudig beveiligen van je woning, maar ook over het beter beveiligen van je telefoon en je tablet. Zoek even op een boefproef, dan vinden mensen simpele trucs per apparaat uitgelegd hoe je je gegevens beter kunt beveiligen en dus ook minder snel slachtoffer kunt worden van criminaliteit. Ja, en als je iets vreemds krijgt van een bank bijvoorbeeld, dan kan je beter even die bank bellen voordat je iets gaat doen. Precies. Ja. Hang op, klik weg, bel je bank. En ook als Microsoft bijvoorbeeld belt en zegt, goh, ik heb nou toch eens iets geks gezien op uw computer, mag ik even inloggen, ophangen. Niet intrappen. Nee. En een belangrijke tip, want we zeggen steeds intuinen, intrappen. Dat veronderstelt dat het stom is als dat gebeurt. Dat is echt niet zo. Doe altijd aangifte. Niemand hoeft zich ergens over te schamen. Want ze zijn heel erg slim, die criminelen. Ja. En het is geen schande als je er intrapt of als je er slachtoffer van wordt. Doe aangifte. Zorg dat andere mensen ook beschermd worden. Dat is echt buitengewoon belangrijk. En als mensen zeggen, nou, ik weet met die computer niet zoveel raad, dan hebben jullie waarschijnlijk ook nog wel een telefoonnummer. 0348-466-688. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, I'll keep its fire. Are you can I, I'm falling in love again. Nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same. And I'm so tired of playing this game. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it locked down. I don't wanna get it hurt. So let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again, girl. And this time it's with you. When I fall. Yeah. if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise, so hold on, and I'll never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. I'm falling in love again, ain't nothing I can do. I'm falling in love again, girl, this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. Eagle Eye Cherry, een soort kluk-kluk is dat. En Falling in Love Again, dat dan weer wel natuurlijk. Zometeen gaan we naar Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de zeug. En dan niet zeg maar de zonder zeug mag Zandvoort, maar het beest de zeug. Maar ik laat je nog even in spanning zitten en dat doe ik met een stukje muziek. On a cloudy day in early fall, she needed some affection, this little helpless soul. Trapped and feeling lost, so many doubts. No one hears her voice, even when she screams out loud. She's staring at the mirror, waiting for her time. Will someone help her out and tell her she'll be fine? Will someone help her out and say she's running out of time? Timid as can be, though she's flowing easily, she needs to really see she can be anybody. Little breeze of wind without touching the sky, leave your worries behind, take a step, and someday you will find. So on a sunny day, a pen and paper and started writing. Lay down on her bed with a little notepad with questions to her future self, and here's what she wrote. Dear me, will I be happy? Will I be pretty? Was it a simple path, and has it been effortless? Just curious, you as can be, though she's flowing easily, she needs to really see she can be anybody. Little breeze of wind without touching the sky, leave your worries behind, take a step, and someday you will find something, not someone, if you try. Stop missing time. zeug. In een populair televisiekinderprogramma wordt de show gestolen door een bronstige zeug. Wulpsheid is aan het succes van Miss Piggy niet vreemd. Haar hele wezen straalt het uit. Ogen lonken, wimpers trillen, borsten prangen, adem hijgt. Van onder een te strak rokje piept een smakelijk varkenspootje. Toch valt ook aan Miss Piggy nog wel iets te verbeteren. Veel zelfs. Eén blik in het varkenskot laat zien hoe. Zeugen hebben immers geen twee, maar wel een dozijn borsten. Stel je voor, Miss Piggy met 12 borsten. 6 boezems. Zeugen zijn niet de enigen in het dierenrijk met zo'n hele rits. Poezen zijn ook ruim voorzien, evenals teven. Het record staat op naam van een Zuid-Amerikaanse buidelrat met 27 tepels. Daarmee kunnen dergelijke dieren een heel gezin in één keer opfokken in plaats van kind voor kind, zoals bij ons. Die tepels staan op regelmatige afstanden in twee evenwijdige reeksen, de melklijnen. Bij ons komt daarvan per lijn slechts één tepel tot ontwikkeling. Apen, olifanten, neushoorns en geiten zijn evenzeer onthand. Waarschijnlijk zijn borsten van oorsprong zweetklieren waaruit de jongen louter dronken voor de dorst. Gaandeweg zijn er in de evolutie steeds meer voedingsstoffen in het vocht terechtgekomen. Maar aan alles komt een eind. Elk jong zoogdier wordt vroeg of laat gespeend. En dat gaat niet zonder tegenstribbelen. Olifantsjongen blijven sabbelen. Jonge hyena's moeten door hun moeder worden afgesnauwd. Kangeroes weigeren tot ver in hun puberteit de moederbuidel te verlaten. Mensenbaby's gaan duimzuigen. Het hele volwassen leven blijft de trek in melk bestaan. Toch geldt het voor een volwassen mens als onfatsoenlijk om en plein publiek bij vrouwen te gaan sabbelen. Gelukkig heeft de natuur voor een uitkomst gezorgd. Ook al verschilt de samenstelling van soort tot soort, toch is melk in het zoogdierenrijk een soort Esperanto. Verweeste katjes kun je bij een teef aanleggen, Papoea-vrouwen geven biggetjes de borst en in een dierentuin krijgt een leeuwenwelpje beslist geen leeuwenmelk in zijn fles. In Thailand kon je tot voor kort vrouwen tegenkomen met een baby aan de ene en een olifantje aan de andere borst. Bij ons is het al zover gekomen dat we onder melk niet meer de melk van de eigen soort, maar die van een dier verstaan. In Nederland is dat de koe, elders lebbert men ook van kamelen, rendieren, jaks, paarden, buffels en ezels. Onze eigen melk heet moedermelk, alsof er vadermelk zou bestaan. Die bestaat bij vleermuizen. Daar krijgen de jongen zowel van ma als van pa de borst. Kindermelk bestaat ook al. Als je op de tepels van een pasgeboren baby drukt, komen er enkele druppels melk uit. Heksenmelk heet die. De oorzaak is de hoge concentratie vrouwelijk hormoon die de baby van zijn moeder heeft meegekregen. Moeder zit vol met die hormonen om haar eigen melkgift voor te bereiden. Hetzelfde spul zorgt ervoor dat een nieuwe bevruchting tot enkele maanden na de geboorte onmogelijk blijft. In China rekken de vrouwen van oudsher de borstvoeding zo lang mogelijk, soms tot 2 jaar bij wijze van geboortebeperking. Tot op welke hoogte dat lukt, is af te lezen uit het aantal Chinezen. Donker van je hoofd. de tijd. De bodem veel te heet, alle richting kwijt. Laat mij niet gaan, maar haal me hier doorheen. Als ik het niet meer weet. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Home, Doc. People Mooi hè, de Everly Brothers. Misschien is het wel een soort anbolplaat. Je moet natuurlijk ook allerlei maatregelen nemen dat die niet uit de kast gaat vallen. Ja, dat was toen ook de stereo net was uitgevonden. Hè? Dus de ene helft links en de andere helft rechts. Maar strikt genomen is dat natuurlijk nog steeds zo. Misschien ook wel een beetje met het klimaat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Samen met Mariska de Vries, die komt zo binnen. Ze is een beetje vertraagd, ze belde net op, maar ze is op tijd. En om haar nog even de gelegenheid te geven om hier in de studio te komen, vullen we de tijd met Angelo Branduardi. Zo'n mooie krullenbol, die jongen, die heel leuk kan zingen over Colli la prima mela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Colli la prima mela, colli la prima mela, colli la prima mela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Colli la prima mela, colli la prima mela, colli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, colli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, colli la prima mela. Mooi liedje van Angelo Branduardi. En inmiddels is binnengekomen onze Mariska de Vries. Zo, die is weer helemaal in. Maar Mariska, volgens mij is er wel meer in. Een beter klimaat is weer in. Jongeren gingen met duizenden de straat op. En de jeugd kan wat betekenen voor de stad. Althans, dat zegt Francine Paaiens. Zij is junior onderzoeker bij Participatie Emancipatie Professionals. En ik ga met haar praten. Mevrouw Paaiens, welkom. Dankjewel. De jeugd kan wat betekenen voor de stad. Allereerst, u bent van het Participatie Emancipatie Professionals. Wat is dat precies voor organisatie? Ja, PET. Wij zijn een kenniscentrum in Den Haag. En wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om hun werk eigenlijk beter uit te kunnen voeren. En wij houden ons dus bezig met burgerparticipatie. Oftewel, hoe kan je als burger een bijdrage leveren aan de samenleving. En u heeft nu de doelgroep jeugd in het vizier. Ja. Hoe kunt u de jeugd zover krijgen dat ze meer gaan participeren in de samenleving? Nou, ik ben zelf, behoor zelf tot de jeugd. Ik ben 24. Ik denk dat je vooral geïnspireerd kan worden door leeftijdsgenoten die zich inzetten voor de samenleving. En eigenlijk denk ik, voor mijzelf was het niet heel erg een onderwerp voordat ik bij Pep kwam werken. Ik was daar gewoon wat minder mee bezig. Ik was vooral bezig met studeren, mijn opleiding. Ik studeer nog steeds. Maar ik zie nu wel meer in dat het heel belangrijk is voor de samenleving dat je ook je bijdrage levert. Ook al krijg je daar misschien niet direct voor uitbetaald, maar krijg je er gewoon op een andere manier wat voor terug. U organiseert bijeenkomsten. Wat hebben die bijeenkomsten precies voor doel? Die bijeenkomsten hebben we vooral voor doel om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de stad. En waar er ondersteuning. Bijvoorbeeld zelf geef ik nu yoga aan dementerende ouderen. En dat is, heeft me echt heel, heel erg blij verrast hoe leuk dat is. En daar was ik zelf ook niet opgekomen als ik niet iemand had gesproken die daarmee in aanraking kwam. Dus zo probeer ik ook op die bijeenkomsten gewoon rolmodellen neer te zetten die zichzelf vrijwillig of een eigen initiatief hebben opgestart en die zich op die manier inzetten voor de samenleving, maar dat wel aansluitend bij hun eigen hobby's of behoeften doen. Want ik denk ook niet dat het zin heeft om iets te gaan doen waar je gewoon zelf heel ongelukkig van wordt. Als mensen naar zo'n bijeenkomst willen komen die u organiseert, heeft u een website waar ze aangekondigd staan en waar dat precies is? Ja, op via pepdenhaag.nl en dus gewoon pep.nl en dan de agenda. En daar is het evenement te zien en het heet Pak wat je toekomt. Pak wat je toekomt? Ja, toekomst. Oh, pak wat je toekomst. Ja. Oh, oké, dat is een samentrekking van twee termen natuurlijk. Je toekomst en pak wat je toekomt. Ik maakte er het eerste van, maar het is, dus je toekomst. Mooi, mooi initiatief. Zijn er nog meer initiatieven die je binnenkort gaat ontwikkelen deze kant op? Om mensen meer te betrekken bij de maatschappij, behalve op het gebied van jongeren? Ja, bij PEP hebben we heel veel bijeenkomsten over verschillende gebieden waar we altijd proberen om mensen eigenlijk de mooie dingen te laten zien die je kan doen voor elkaar. En we hebben workshop, bijvoorbeeld leergang managen en besturen voor stichtingen. En dat staat ook allemaal op de site van bij de agenda. Er zijn heel veel ontelbaar veel workshops. Dus mensen die zeggen, ga er vooral een kijkje nemen. Mensen die nu geïnspireerd raken door dit mooie verhaal, kunnen daar kijken of er iets van hun gading bij zit. Ja. Dus ik dank je heel hartelijk en heel veel succes met je werk en het inspireren van allerlei mensen in de samenleving. Ik sprak met Francine Paaiens, zij is junior onderzoeker bij Participatie Emancipatie Professionals. Kortaf, PEP, dankjewel. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. I wanna be free to know the moonlight Sunday morning. Yeah, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Oh, 'cause I'm easy. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Always take the weather with you. Dat lijkt me wel een goed advies. Afgelopen dagen hadden we trouwens niet te klagen over het weer. Maar wat ik heb begrepen van onze Piet Paulusma, wordt het de komende dagen wat minder. Maar dat kun je ook wel weer met een korreltje zout nemen. Want dezelfde meneer Paulusma, die hoorde ik vorige week nog beweren dat het niet geheel uitgesloten is dat we in juni alsnog een elfstedentocht op de schaatsen krijgen. Mijn klusje voor vandaag zit er weer op. Ik mag naar huis van de directie. Niet nadat ik je nog het advies heb gegeven, als je dit programma of eerdere afleveringen van De Late Avond nog eens wilt terugluisteren, dat je dan terecht kunt op onze website en die is heel simpel, delateavond.nl. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf, gaat goed met hem, je komt er tegenwoordig ook al op de Veluwe tegen. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Ik wens je nog een hele goede nacht. Hoi. Mixed emotions tangled up in pure confusion. It's hard to let go of the past, but it seems easier as time is moving. Well, you said he makes you laugh, and he makes you happy. He sees you smiling back. Whispering.